miałeś hajs na loty, postaw na mnie. Żyjesz od pensji do pensji, postaw na mnie. I czy zapieczasz go mamie, ukradłeś bramie, nie stanie go zamiast kupić coś padnie. Postaw na mnie, miałeś hajs na loty, postaw na mnie. Żyjesz od pensji do pensji, postaw na mnie. Nieważne skąd ten są, postaw na mnie. Są, postaw na mnie, postaw na mnie. Miałem 5 lat, poczuł rób 5 i 5, a w tym jest tak. Dostajesz albo się po 6 i ja miałem 2, choć ryj to nie żywa. Dziś pomimo kilku pęknięć wiem kto nie walczy, nie wygrywa. Żywa, że od małego znasz swe cele. Odkąd sięgam pamięcią interesowały nas portfele. Szczerze, nigdy nie miałem zbyt wiele to fakt. Lecz gdyby nie rap, dziś mógłbyś mi mówić Rockefeller. Więc licz na prawy twarz i znikaj. Jestem drodze po ten hajs i bruję, by to mój czas tykał. Wam styka, ja biorę jeszcze orszak grupy. I respekt w blokach, którego nie można kupić. Ja zabrałem im koronę, nim sumali brak tronu. Ej, ziomu, ty bym im wystawił akt zgonu. Bo mam szacunek i fame, a szmal pod swemu wiem. Nikt mi tego nie dał, sam wziąłem. Wygrałeś hajs na loty, ty, postaw na mnie. Żyjesz od pensji do pensji, postaw na mnie. I czy zawdzięczasz go mamie, ukradłeś bramie. Nie stanie go zamiast kupić coś padnie. Postaw na mnie, wygrałeś hajs na loty, ty, postaw na mnie. Żyjesz od pensji do pensji, postaw na mnie. Nieważne skąd ten soul, postaw na mnie. Zerzeugt sehr sicher, du wirst es nicht bereuen. Das Leben ist ein Spiel, in dem die meisten dich enttäuschen. Und trage ich ein Ass im Ärmel, um dem so vorzubeugen. Ich hab schon zu viel gesehen, um mich euren Reden zu beugen. Und setz dein Geld auf mich, anstelle es zu versaufen. Oder dir für einige Stunden die Zuneigung zu kaufen. Ich kann es nicht glauben, manche Menschen sind einfach durchschaubar. Sie bleiben auf Dauer Opfer, denn andere sind dreimal schlauer. Nehmen das Geld, mein Leben ist schnell und ich strotz vor Power. Fuck, was soll ich machen? Ich bin ein Gewinner, mir kann man vertrauen. Öffne deine Augen, die Welt ist ein Riesenspielplatz. Ich fühle mich gut, fühle mich schlecht, für mich echt ein Viehspann. Ich bin nur ein Mensch und habe verschiedene Stile, verschiedene Lieben, verschiedene Triebe, die ich so befriedige. Setz auf mich und alles wird besser wie durch Obama. Es gibt lyrische Hiebe ohne Erbarmen, komm nicht die Karte. Genau, ich heiß da los, ey, postaf na mnie. Siehst du Benzin zu Benzin, postaf na mnie. I czy zawdzięczasz go mamie, ukradłeś bramie. Nie stanie go zamiast kupić coś padnie. Postaf na mnie, genau, ich heiß da los, ey, postaf na mnie. Siehst du Benzin zu Benzin, postaf na mnie. Nieważne skąd ten soul, postaw na mnie. Masz ten hajs, ale musisz się go pozbyć. Jestem jak Woody, ale nienawidzę drobnych. Choć ze mnie żaden zakochany student. Możesz mnie nazywać dziwak, bo wolę grube. Reprezentuję siebie, czyszczę ich konta. Pieprzyć ochronę, ty, ja to tylko sprzątam. Nie jestem ty, co biorą co im lota. Pieprz MP3, to nie epic na kompach. Ja to szóstka, stotka, co rap. Daj im go, lecz puść to babcie. Usłyszysz jak krzyczy, bingo. I nie przedstawiaj mnie parnie. Mam przyjrzeć się, choć jestem czarnym koniem. Nie myl rapu z wielką, bardzo bliską, szybki lifting. Tu śliskie typki to norma i nie 50-50 dobytek, niech noszą w torbach. Dobra, postaw na mnie, no podskarż mnie o mobi. Bo wimy ci szmat, zniszczenie nie mam o video po. Wygrałeś hajs na loty, ty, postaw na mnie. Żyjesz od pensji do pensji, postaw na mnie. I czy zawdzięczasz go mamie, ukradłeś bramie. Nie stanie go zamiast kupić coś padnie. Postaw na mnie, wygrałeś hajs na loty, ty, postaw na mnie. Żyjesz od pensji do pensji, postaw na mnie. Nieważne skąd ten soul, postaw na mnie. To słowo ma w okrycie. Debil drogu mam w kieszeni. To chyba proste. Chcesz to zmienić? To jest bebiak. Te słowo ma w okrycie. Debil drogu mam w kieszeni. To chyba proste. Masz problem, chłopcze.